piąta rano przyszła, mówi do mnie: weź nie zwlekaj, ja do niej daj mi jeszcze czas. Weź poczekaj, łóżko, ja torba, lekarz, to bo klustro. Co ci dolega, pyta, słowa cedzą. Czuję, że mnie oplata chustą. Proszę cię, daj mi czas, moja legenda tu trwa. Jaka jest cena, twa, chcę dotrwać jutra. Mam plan na świat, tak, mam plan na siebie, na tym świecie. Mam plan na rap, na życie, plan mam przecież. Przekonam cię, że warto dać mi szansę. Ona na to nie wiem, nie ty jeden, a tam jeden. I niebo numer 7 czeka, proszę nie każ. Ja zostać chcę jeszcze tutaj, szukać te miejsca, które będzie mnie nauczać. Zaufaj, z roku na rok otwieram drzwi, do których pukam. Proszę o czas, czy dasz mi czas na spełnienie legendy? Zastanów się, dla ciebie just like that, a dla mnie najważniejszy werdykt. Strach, nerwy, ja cały w nerwach czekam. Ogłoś już werdykt, ja nie mam siły czekać. Chodź, coś ci pokażę, znajdź chwilę czasu. Pokażę ci dziś kilka marzeń związane ze mną jak te tatuaże. Wciąż razem, nazwę to wszystko po imieniu. Widzisz ten las, ten dom na skraju lasu, w jego cieniu. Widzisz tam mnie, tak dobrze widzisz, bo to ja tam jestem. Kobietę widzisz, dzieci widzisz, to dla mnie sens jest. Niby tak mało, a tak dużo chcę od życia. Na negocjacje dasz się namówić, czy już nie ma wyjścia. Nie wiem, czy komuś się udało cię przekonać. Sztuka przekonań, nie walczę, bo nie mam szans cię nie pokonać. Proszę o czas, czy dasz mi czas na spełnienie legendy? Zastanów się, dla ciebie just like that, a dla mnie najważniejszy werdykt. Strach, nerwy, ja cały w nerwach czekam. Ogłoś już werdykt, ja nie mam siły czekać. Siedzę na łóżku, ty podeszłaś bliżej. Czuję zapach twój, dotyk twój, czuję i cię widzę. Ja ty, pokój ten jak sala widzeń. Marzenia moim adwokatem, zdarzenia jeszcze będą. Czy chcesz zakończyć to? Powiedz mi szybko zatem. Mojego świata katem nie bądź, piękne jest niebo. Lecz nie chcę być jeszcze w objęciach nieba tego, nie ma tego złego, co by? Nie ma tego? Proszę o czas, czy dasz mi czas na spełnienie legendy? Zastanów się, dla ciebie just like that, a dla mnie najważniejszy werdykt. Strach, nerwy, ja cały w nerwach czekam. Ogłoś już werdykt, ja nie mam. Proszę o czas, czy dasz mi czas na spełnienie legendy? Zastanów się, dla ciebie just like that, a dla mnie najważniejszy werdykt. Strach, nerwy, ja cały w nerwach czekam. Ogłoś już werdykt, ja nie mam siły czekać.